Radio 1. Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag. Het kookt al weken in Rotterdam en afgelopen week nog een beetje meer. Vandaag kan Feyenoord voor de 16e keer landskampioen worden. Langs de lijn is daar op alle mogelijke manieren bij. De wedstrijd natuurlijk, de sfeer in het stadion, de beleving in de stad. En onze uitzending duurt daar ietsje langer, zodat we ook zoveel mogelijk meemaken voor wat er na de wedstrijd gebeurt. Ook in het geval het nog niet mocht lukken met Feyenoord. Ajax speelt zometeen al. Er is ook wielrennen, basketbal, volleybal en motorsport. En we beginnen met het NOS Journaal door Dorald Megens. Op het IJsselmeer is de politie op zoek naar een man. Hij sloeg gisteren ter hoogte van Enkhuizen overboord van zijn zeilboot nadat hij was geraakt door de giek, meldt NH Nieuws. Tweede persoon sprong achter hem aan, maar kon hem niet meer vinden. De reddingsdienst in Enkhuizen zocht gisteren met een vliegtuig en een helikopter naar de man. Daarna nam de politie het over. Vanochtend om 9 uur werd het zoeken hervat. De politie gebruikt bij de zoektocht onder meer sonarapparatuur. De orkaan Mokka heeft in Myanmar tot nu toe aan enkele mensen het leven gekost. Verder is er nog niet veel bekend over slachtoffers. De orkaan kwam vanochtend aan land in Myanmar en Bangladesh. Zijn windsnelheden gemeten tot zo'n 190 km per uur. Inwoners zijn opgeroepen een veilig heenkomen te zoeken. Het zwaartepunt van de storm wordt later op de dag verwacht in de havenstad Sitwe in het westen van Myanmar. Over 2 uur sluiten in Turkije de stemlokalen voor de presidents- en parlementsverkiezingen. Onder meer in Istanbul is de belangstelling voor de verkiezingen groot. Al sinds vanochtend vroeg staan er lange wachtrijen bij de stemlokalen. In die stad bracht vanmiddag ook zittend president Erdogan zijn stem uit. Zijn belangrijkste uitdager, Kılıçdaroğlu, ging in Ankara naar de stembus. Erdogan is met zijn AK-partij inmiddels 20 jaar aan de macht in Turkije. De leider van de gezamenlijke oppositie, Kılıçdaroğlu, loopt in de laatste peilingen iets uit op Erdogan. De politie heeft vanochtend een illegale rave beëindigd in Laagkeppel in de Achterhoek. Waar er zo'n 100 tot 150 mensen aanwezig. Het feest begon gisteravond in een loods. Omwonenden hadden last van de harde muziek en hebben de politie gebeld. De politie kon de feestvierders zonder problemen wegsturen. Er is niemand aangehouden. Het weer, aan de kust wat bewolking, verder zonnig. Vanmiddag in het binnenland wat stapelwolken en kans op een bui, mogelijk met onweer. 18 tot 22 graden is het. Morgen eerst zon, in de middag bewolking en mogelijk wat regen. Dan wordt morgen 14 tot 19 graden. Er is drukte op de weg, maar waar? Wijnand Zwaan? Ja, zeker. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar staat het nu flink stil. Tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux 10 kilometer met een uur vertraging. Dat heeft voor een groot deel te maken met werkzaamheden. Bij knooppunt Benelux is de verbindingsweg naar de A15 richting Ridderkerk dicht. En ook de linker tunnelbuis is afgesloten. Omrijden kan via de noordkant van Rotterdam over de A20 en de A16. En op de A27 van Almere naar Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunetten. Veroorzaakt nu 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Oh, Festival voor Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Je terras kan tegen een stootje deze zomer. Met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi. Met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Pakken ze podium? podium. Pak eens een podium. Pak zelf eens een podium. Pak eens een podium cadeaukaart. En verras iemand met een onvergetelijk avondje theater. Kijk op podiumcadeaukaart.nl voor het cadeau dat je bijblijft. NPO Radio 1. Langs de lijn. Met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag. Alles wat Feyenoord een warm hart toedraagt is in extase. Want later vanmiddag moet het gebeuren. Dan is de kampioenswedstrijd van Feyenoord. We zijn er op alle mogelijke manieren bij. Maar eerst ander Eredivisie voetbal. Vitesse lijkt zich te hebben veilig gespeeld. Richard van der Made. Ja, zo is het, Hugo. Alleen mathematisch misschien nog niet. Maar 99% is het wel zeker dat Vitesse ook volgend seizoen in een heel erg turbulent jaargang, want dat is het geweest met heel veel chaos en heel veel onrust, dat het in elk geval volgend seizoen weer in de Eredivisie speelt. Het staat 2-0 voor. We zitten in de laatste minuut ongeveer van de extra tijd. 2-0 tegen het al gedegradeerde Cambuur. Erwin Blank laat nog even doorspelen. De bal wordt weggekopt in de verdediging bij Vitesse in een hele saaie voetbalmiddag. Want dat is het geweest. Het eindsignaal nu van de scheidsrechter Bartosz Bialek. Hij is het goudhaantje deze middag. Brak de ban, maakte ook de 2-0. Dat was de verlossing. Arkoes, de rechtsback, kreeg nog twee keer geel en dus rood. Maar Vitesse raakte niet meer van slag. Cambuur, zoals de afgelopen weken, heel povertjes. Dat gold eigenlijk ook voor Vitesse. Dat de tweede helft wel iets beter speelde en hele, hele belangrijke zaken doet. Het komt nu op 34 punten op de 13e plek. Eentje meer dan FC Volendam. Om 2:30 speelt die andere al gedegradeerde ploeg, FC Groningen, thuis tegen Ajax. En die Houtkamp, dat moet een vreemde stemming zijn daar in de Euroborg. Groot is alsof ik bij een begrafenis van twee ploegen ben. Ik ben wel eens bij degradatiekandidaten en gedegradeerden geweest. Maar hier zijn er twee ploegen die een dramatisch seizoen doormaken. Groningen natuurlijk al gedegradeerd. Ajax ook een heel slecht seizoen. Moeten echt nog knokken voor de derde plaats. Misschien, heel misschien nog tweede. Maar dat zit er niet echt in. Ajax speelt met Alvarez nu op het middenveld. Want Hato speelt centraal achterin. En dat betekent dat Wijndal links achterin gaat spelen bij Ajax. Ajax ook Kenneth Taylor op het middenveld en dus geen Davy Klaassen. En bij FC Groningen Jurg Schreuders zijn eerste basisplaats voor Groningen, waar men zich zorgen maakt dat supporters niet datgene doen waar ze echt heel erg bang voor zijn. Maar daarover later meer. Ja, daar hebben we geen zin in, hoor. Feyenoord tegen Go Ahead Eagles, dat begint om 16:45. En in de komende uren gaan we af en toe buurten in Rotterdam. De stelling van Borst gaat natuurlijk ook over Feyenoord. Meer bepaald over de coach van Feyenoord, Arne Slot. En dan is net begonnen de MotoGP-race van Frankrijk, Hans van Lozenoord. Met daarbij de comeback van Marc Marquez. En hij rijdt op de tweede plaats in de wedstrijd achter de Australiër Jack Miller. Achter Marquez, wereldkampioen Francesco Bagnaia. We hebben een kopgroep van in totaal 7 coureurs in de MotoGP-klasse. Vandaag wordt sowieso bekend wie de landskampioen wordt bij de volleybalvrouwen. Wordt dat Utrecht of Sneek? Rob Mooi. Ja, het is ongemeen spannend. We zitten in de tweede set. Die staat gelijk. 12-12. Link out. De captain van Sneek maakt gelijk. Maar de eerste set was overtuigend voor de bezoekers uit Utrecht. 18-25. Er zit wat titelkoorts hier in de zaal. Maar ook wat druk bij de speelsters uit Friesland. Die in de eerste set toch wat te veel fouten maakten. Maar de tweede set lijkt het meer gelijk op. Dus 1-0 voor